मोजा ही पहनो, मोजा पहनो मोहतमिम साहब जरा। सर्दी हो रही है। بالکل نیا مجھے تو خراب مت کرو اللہ جل جلالہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ناصر یا عزیز یا مغنی یا صمد یا ناصر یا عزیز یا مغنی یا صمد یا ناصر یا عزیز یا مغنی یا صمد یا ناصر یا عزیز یا مغنی یا صمد۔ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ شیخ ذکر کر رہا تھا مرید موزے پہننے میں لگا رہا تھا۔ یا ناصر یا عزیز یا مغنی یا ناصر یا عزیز، بڑا زبردست وظیفہ ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ ناصر یا عزیز یا مغنی یا صمد لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله۔ اب ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ نحمد و نصلی علی رسول کریم، قال اللہ تبارک و تعالی والذین آمنوا اشد حبا للہ، وقال علیہ الصلاۃ والسلام المرء مع من احبه كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ایمان والے سے اشد محبت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی اشد محبت عطا فرمائے، اور انسان جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو ہمیں اللہ والوں سے محبت ہے، اپنے شیخ سے، تینوں مشائخ سے، اب تیسرے شیخ ہمارے ہیں، دونوں مشائخ چلے گئے، حضرت والا شاہ فیروز عبدالعمی مصادر کا تم عالیہ، ان سے محبت ہے، اللہ ہمیں ان کے ساتھ اٹھائے۔ مختصر دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ الرحمن صلی اللہ علیہ نبی، میں گنہ گار ہوں، نالائق ہوں، اتنے نیک لوگ آئے ہوئے یا اللہ، عالم، فاضل، حافظ، قاری، اتنے اتنے مجاہدات والے، حضرت والا کے بھانجے بھی اس وقت موجود ہیں، یا اللہ تعالیٰ سب اللہ والے ہیں، میں نالائق گنہ گار، مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھے معاف فرما دے، ہمارے کوئی برکتیں نہیں ہیں، نام تو آپ کے نام میں برکت ہے، اے اللہ ہم بس یہ ضرور ہے کہ اللہ والوں کی جوتیوں سے خاک کے ذرات لگے ہیں، ان خاک کے ذرات کے صدقے، یا اللہ جیسے آپ نے دیوبند کے انار کے درخت کے نیچے سے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اخلاص عطا فرمایا، وہاں سے مدرسہ دیوبند اور سارے عالم میں فیض پھیلا، ویسے یہاں سے بھی زبردست بڑے بڑے علماء ربانین پیدا فرما، اے اللہ اخلاص عطا فرما اور حب جا اور تکبر سے بچا، اے اللہ اخلاص عطا فرما، قبول فرما اس مدرسے کی اینٹوں، قبول فرما انصار مالی، انصار دعائی، انصار جانی عطا فرما، اور یا اللہ یہاں سے بڑے بڑے علماء ربانین، اولیاء صدیقین پیدا فرما، ہمیں بھی ان میں شامل فرما، وہ تو پیدا فرمائیں گی، ہمیں ہی بنا دے یا اللہ۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ میں یہ بھی دعا کرتا ہوں، یا اللہ مجھے بڑے بڑے رومی اور تبریز عطا فرما، مگر جو دوست ہیں انہیں کو رومی بنا دے، ہمیں ہی رومی بنا دے، ہم تو نالائق ہیں مگر آپ تو کریم ہیں۔ وحشی رضی اللہ عنہ کا بھی حضرت والا نے کیسے درد بھرا واقعہ سنایا، ان کو جذب فرمایا، یا اللہ ہمیں بھی جذب فرما دے اس مدرسے کی، یا اللہ ہمیں بھی اپنا اللہ والا بنا دے، اور یہاں سے بڑے بڑے علماء ربانین، صدیقین، صالحین، شہداء یہاں سے پیدا فرما، بڑے بڑے دین کے کام لے لیں، تزکیہ نفس کا بھی زبردست کام لے لیں، درد جو حضرت والا رحمۃ اللہ صاحب نے جیسا کام لیا، خانقاہ امدادیہ شفیع گلشن اقبال سے، غرفہ سے جیسا کام زبردست لیا جا رہا ہے، ویسے ہی زمین سے بھی کام لے لیجیے، خیز فرما دے اللہ ہم مجھ سے بھی، میرے سب دوستوں سے جو موجود ہیں، موجود نہیں، حضرت والا کے تمام خلفاء سے، حضرت والا رحمۃ اللہ، میر صاحب رحمۃ اللہ، حضرت والا کے دین کے جتنے خدام کام کر رہے ہیں، سب سے بڑے بڑے کام لے لے، قبول ہی فرما لے اللہ، ہم سے چوٹی سے کام لے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ فضل فرما دیجیے، اور یا اللہ خاص فضل فرما دیجیے، ہمیں دعا مانگنا بھی نہیں آتی، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ونعوذ بك من شر ما استعاد منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول إلا بالله. اللهم إنا نسألك العفو والعافية ودوام العافية وشكر العافية. وصلى الله حضرت وعلى رحمة الله العالمين سيد رحمة الله العالمين موجود مرشد قطب زمان أختر ثاني شيخ المشايخ سلطان الأولي حضرت وعلى حضرت شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب دربات مالیہ کے ساتھ کے یا اللہ اس مدرسے کو جلد سے جلد بنوا دیجیے, اس خانقاہ کو اس مدرسے سے اور اس مسجد کو جلد سے جلد بنوا دیجیے اللہ, اور زبردست یہاں سے فیض یافتہ یہاں سے جو بھی نکلے فیض یافتہ نکلے اللہ, صحبت یافتہ اور فیض یافتہ ہمیں بھی بنا دے, اور یہاں سے بڑے بڑے علماء ربانین اولی اللہ کا یہاں پہ رجوع ہو جائے, اور بڑے بڑے علماء وقت کے بڑے بڑے غوث ابدال یہاں پہنچا دے, اور یہاں سے خوب ان کی برکتوں سے اس مدرسے کو مالا مال فرما دے. امید ہے آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اللہ, آپ تو خزانے بے نیاز ہیں, آپ ناصر ہیں, عزیز ہیں, مغنی ہیں, سمد ہیں, بے نیاز ہیں, آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے اللہ تعالیٰ. اللہ خاص فضل فرمائیے اور جو ہے عظمت عزت نفس ہماری رکھیے, چاہے کسی کے آگے ہم ہاتھ نہ پھیلائیں ذرہ برابر کسی کے, ہماری امید نہ جائے مگر نفس سے شیطان لگا ہوا ہے, ذرا سی امید چلی آتی ہے مالداروں کی طرف مال دھیان چلے آتا ہے, وہ دھیان بھی نہ جائے, ہر وقت بس آپ سے دل لگا رہے. سے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سن بلو سوسائٹی میں کیسے دعائیں مانگتے تھے مسجد سے اپنے مدرسے کے لیے, پلاٹ خالی تھا اسی طرح ہوائیں چلتی رہتی تھیں, حضرت والا رحمۃ اللہ دعا مانگا کرتے تھے, ہماری تو دعاؤں میں اثر نہیں ہے, وہ حضرت والا نے جو دعائیں اخلاص سے مانگی ہیں اللہ اس کو یہاں بھی ظہور فرما کے اور یہاں بھی وہی اثر شرف اور یہاں بھی وہی انوارات اور برکات نازل فرما دی. اللہ خاص فضل فرما دی, جو معاف فرما دی ہم سب کو اللہ والا بنا دے, جس فرما دے اور معاف فرما دے. ہم تو یہاں اس قابل بھی نہیں کہ یہاں کے زمین پہ کھڑے ہو سکیں, ہم تو اتنے گنہگار ہیں, اور آپ کا احسان ہے آپ نے ستاری یہ فرمائی اور ہمیں طائبین میں شامل فرما لیجئے اور تقوی والا بنا دیجئے. صلی اللہ علیہ وسلم آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ان کو دے دیں سب دس دس پانچ پانچ روپے یہاں برکت ہو جائے گی, جو دینا چاہیں مدرسے کے, وہاں اس کو مدرسے کے اس میں لگانا ہے الگ جیب میں رکھنا, جی ہاں پڑھائیں گے اس میں لگ جائیں گے, اس کو الگ اس میں رکھیے گا, جی ٹھیک ہے, اور پھر جو الگ پیسے آئیں گے اس کو اس کے ساتھ ملا لیجیے. یہ برکت والے ہیں, ہم لوگ مسافر ہیں, ہماری برکت نہیں مسافر کی برکت ہے, حضرت والا کے پاس سے آ رہے ہیں انوارات الگ ہیں. چلے بھائی صحیح مزہ آیا, اللہ تعالیٰ